O Maică a lui Dumnezeu, fără prihană și mai presus de toată mintea și de tot cuvântul. O Fecioară preasfântă, care covârșești însăși fecioria, ca ceea ce, mai înainte de nașterea cea dumnezeiască, ai fost fecioară, mai presus de toate fecioarele, și aceeași ai rămas și într-o naștere și după ea, prin care firea oamenilor cea căzută de demult și depărtată de la Dumnezeu, prin iubirea de oameni cea negrăită și pogorârea cea neasemănată, s-a unit cu firea cea dumnezeiască și fericită, care nici de cum n-a suferit despărțire, amestecare sau schimbare, prin care și după această unire negrăită și împăcare, căzând din cuviință, prin zavisa vicleanului și prin ușurința minții noastre, suntem chemați iarăși la pocăință și pe Fiul Tău și Dumnezeul nostru îl avem milostiv către noi, prin mijlocirile Tale cele neobosite către dânsul și prin rugăciunile Tale cele prea lucrătoare. Ție, Stăpână, mă cuceresc și pe Tine te rog, cea milostivă și iubitoare de oameni, Maica lui Dumnezeu cel milostiv și iubitor de oameni. Stai lângă mine în ceasul acesta când, mai mult decât oricând, am trebuință de acoperământul și de sprijinul Tău. Că, de vreme ce cu totul sunt necurăție și noroi al păcatelor și mai cuprinzătura zice locaș al tuturor patimilor pierzătoare de suflet și voiesc să mă apropii de prea curatele și înfricoșătoarele taine ale Fiului Tău și Dumnezeului nostru, mă îngrozesc și sunt ținut de cutremur, cucetând la mulțimea fără de legilor mele. Căci care, din simțirile mele, nu le-am folosit rău, eu ticălosul? Care meșteșugire satanicească nu am lucrat-o cu fățărnicie, cu bunăvoire și cu covârșire? Cu ce gânduri necuvioase și năluciri de șarte nu am stricat? Care echip de robie nu a stăpânit cu desăvârșire mintea mea? Că nu numai că mă port ca un robit de patimile cele ticăloase în care am căzut și care stăpânesc mintea mea, nici numai de acele fapte sau vorbe străine care au intrat în sufletul meu prin cele cinci simțiri și care mi s-au făcut idoli răi, risipindu-mi socoteala cea bună, ci și cele ce încă nu s-au făcut, nici nu se vor face, și cele ce nu s-au auzit, nici nu s-au văzut măcar, adunându-le mintea mea cea pătimașă și copilărească, având în ajutor pe făcătorul răutății, mi-am cheltuit vremea vieții mele cele păcătoase. Și, aflându-mă eu ticălosul într-o atâta mulțime de rele, am cugetat o stăpână să mă apropii de tainele cele dumnezeiești și mai presus de fire. Dar mă tem ca nu cumva să fiu legat de mâini și de picioare ca cel neîmbrăcat cu haină de nuntă și așa să fiu aruncat ca un nevrednic în întuneric și, în loc de luminare și de împărtășire cu darul cel dumnezeiesc, să fiu osândit în locuința întunericului cea potrivită mie. Dar ce să fac? De mă voi împărtăși cu tainele cele înfricoșătoare, cu nevrednicie, niște pedepse ca acestea și mai rele decât acestea aștept să pătimesc. Iar dacă voi petrece multă vreme neîmpărtășit de acestea, punând înainte nevrednicia, nebăgând de seamă, voi cădea în adânc de rele, făcându-mă astfel vinovat de aceleași pedepse sau de unele chiar și mai mari. Deci, strâmturați sunt din amândouă părțile, de aceea și alerg la tine, ajutătoarea cea tare și nebiruită. Milostivește-te, prea curată Maică a lui Dumnezeu, și, folosind îndrăzneala ta cea de Maică către Fiul Tău, cere-mi mie iertare de greșelile mele cele făcute mai înainte și mă arată nevătămat de focul cel arzător al tainelor lui cele făcătoare de viață. Iar, mai ales, fiindcă ai unit întru tine puterea și iubirea, învrednicește-mă să mă curățesc și să mă luminez prin împărtășirea acestora și mi-ajută să petrec rămășița vieții mele într-o pocăință, în sfințenie și în smerenie, în lucruri, în cuvinte și în gânduri. Și fiind lângă mine, de-a părura, îndreptând toate mișcările sufletului meu, sprijinindu-mă, povățuindu-mă, surpând puterile cele potrivnice, păzindu-mă și ocrotindu-mă din toate părțile, ca pe un rob netrebnic al bunătății tale. Cu adevărat, stăpână cu totul binecuvântată, să nu îndorci de șarte rugăciunile mele cele nevrednice și ticăloase, ci stai lângă mine și mă ajută în viața aceasta, în vremea ieșirii sufletului meu cel ticălos, și la judecata cea înfricoșătoare și nemitarnică ce va să fie, să mă izbăvești atunci de toate cele rele. Ca, fiind mântuit cu darul tău, să te binecuvântez și să te slăvesc și, luminându-mă cu razele tale, să mă îndrept spre lauda, slava și închinăciunea treimii cele prea bune, fericite și atot lucrătoare, în vecii vecilor. Amin.